पाठ। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 16वीं कक्षा। पिछले पार्ट में से पूछना हो तो पूछिए। सुरेंद्र जी, सत्येंद्र जी, पृष्ठ संख्या 53। हाँ, अंतिम जहां इन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा की और वहां तो इंद्रिय से मन को भी ग्रहण करेंगे, लेकिन जहां प्रमेयों की गणना की है वहां इंद्रिय अलग है और मन अलग है। ठीक है, तो उस दृष्टि से ये अनिंद्रिय निमित्तक है, यानी ज्ञानेन्द्रिय निमित्तक नहीं है। इसलिए करणांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति, दूसरे करणांतर से गृहित तो हो सकते हैं। दूसरा करण अपेक्षित है और वो करण है मन, और उसको मन कहेंगे, और उसको दूसरे ढंग से कहना हो तो इंद्रिय भी कह सकते हैं। वो लिफ्ट खुली भी रहे, उसको बंद करके आ जाए। हाँ, उसी तरह अभी बोल रहा हूँ ना मैंने आपको उसी दृष्टि से कहा। वो भी है, मन भी इंद्रिय है। ठीक है, और इस दृष्टि से मैंने पहली बात ये कही थी आपको अभी कि इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इस सूत्र में इंद्रिय से मन का भी ग्रहण होगा। ठीक है, अभी उत्तर देते समय मैंने सबसे पहले ये बात कही थी। फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि प्रमेयों में इंद्रिय को अलग पढ़ा है और मन को अलग पढ़ा है। इस दृष्टि से इंद्रिय का मतलब केवल ज्ञानेन्द्रियां भी ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि सूत्रकार स्वयं पढ़ रहे हैं। और इस दृष्टि से मन को एक अंश में इंद्रिय नहीं कहा गया। तो जहां पर इंद्रिय से मन को अलग पढ़ रहे होंगे वहां हम उनकी उस दृष्टि को लेंगे जिस दृष्टि से उन्होंने इंद्रिय और मन को पृथक पृथक पढ़ाए। और जहां इंद्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण उचित होगा वहां हम उनकी वो दृष्टि भी ले लेंगे जो कि इंद्रियात सन्निकर्ष में इंद्रिय से मन का भी ग्रहण किया गया है। ये हम ले सकते हैं। दोनों दृष्टियां शास्त्र की सम्मत हैं, दृष्टि भेद से प्रसंग भेद से दोनों ली जा सकती हैं। यहां मन की क्यों आवश्यकता पड़ी, मन को एक करणांतर को मानने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए ये बात कही गई है। और ये शैली से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, पता लगती हैं हमें, भौतिक ज्ञानेन्द्रियां यानी गोलक आदि, ये हमें प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन मन का हमें पता नहीं लगता है कि मन भी कोई इंद्रिय है, उसके लिए कोई गोलक हमारे को ऐसे दिखाई नहीं देता है। एक सामान्यतया जो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको ज्ञानेन्द्रियां ही दिखाई देती हैं, और ये जो चीजें हो रही हैं स्मृति आदि, ये इन ज्ञानेन्द्रियों से हो नहीं रही हैं, तो कोई ना कोई करण तो होना चाहिए। उस दृष्टि से, उस सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय इतना ही समझेगा, वो इतना ही ज्ञात करेगा स्थूल रूप से, उस दृष्टि से भी ये कथन कहा जा सकता है। वध तो व्याघात नहीं है, ये अलग अलग स्तर पे जहां बात कही जाती है उसको वध तो व्याघात नहीं कहते हैं, विरोध नहीं है, ये दोनों को ही स्वीकार कर रहे हैं, दृष्टि भेद से, स्तर भेद से। और कोई? दिलीप जी, तरेपन की प्रथम पंक्ति। वो एक अलग विषय है, वो उचित है नहीं है क्या मानना चाहिए, लेकिन स्मृति का साधन, स्मृति कहाँ रहती है ये एक अलग विषय है, आगे ये चर्चा आएगी भी, और वहां जो चर्चा जो मान करके चली कही गई है उसको लिफ्ट को चला के छोड़ देते हैं वो वैसे तो, पर अभी ऊपर सब आ गए हैं इसलिए ऊपर छोड़ रखा है क्या। चलो डंडो आगे एक प्रसंग आएगा, ये भाष्य में विस्तार से है वो, कि कैसे हमें स्मृति होती है और वो जो चीज है वो कहाँ रखी हुई थी, जो कि जहां से हम उठा करके स्मरण कर लेते हैं, पहले जाना था और अब कई दिन बाद में हम उसका स्मरण कर रहे हैं, तो कहीं तो रखी होगी वो, जिसको कि हम दोबारा ले रहे हैं, वो कहाँ रखी रहती है, इस बिंदु पे आगे चर्चा चलेगी काफी, पक्ष विपक्ष बड़ी विचित्र विचित्र मान्यताएं वो वहां पर आएंगी। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि स्मृति मन में रहती है या आत्मा में रहती है, ये यहां विषय नहीं है, ये विषय नहीं है कुछ यहां पर, ये प्रतिपाद्य नहीं कर रहे हैं। स्मृति तो रहती है तो कहीं से तो आती है वो, ठीक है, संस्कार तो संग्रह, संस्कारों का संग्रह या तो वासना रूप संस्कार आशय, वो तो मानना पड़ता है हमें, लेकिन यहां केवल ये कहा जा रहा है कि इनका साधन मन है, मन को यहां पर साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, स्मृति का साधन, सुख दुख का साधन। कल जो प्रश्न उठ रहा था कि सुख दुख आत्मा के गुण है या मन के माने, वही सब इन सब का उत्तर यही है, इन सब का साधन मन को कहा जा रहा है। जो अभी पंक्ति थी 16वें सूत्र के बाद में भाष्य की, वही अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय करणांतर निमित्ता भवित्तुम हरन्ति, करणांतर मन को उसके इनका करण साधन माना जा रहा है, मन के माध्यम से ये होते हैं। यहां ये विषय नहीं है कि मन स्मृति करता है या मन सुख दुख का अनुभव करता है, स्वयं चेतन की तरह करता है, ऐसा कोई कथन नहीं है, यहां उसको करण के रूप में माना जा रहा है, ठीक है। बाकी अन्य दर्शनों के आधार पर देखेंगे तो जो हमारा संग्रह रहता है संस्कारों का, वो मन के अंदर रहता है, इसमें भी थोड़ा दृष्टिभेद रहता है, न्याय और वैशेषिक उनको ज्ञान को आत्मा में स्वीकार करते हैं, ठीक है, उनका संग्रह आदि जो है वो आत्मा में स्वीकार करते हैं, और सांख्य और योग उनको मन बुद्धि में चित्त में स्वीकार करते हैं, अंतःकरण में स्वीकार करते हैं, संस्कारों को आत्मा में नहीं स्वीकार करते हैं, स्थूल रूप से आत्मा में, यहां जो कथन किए गए हैं यहां आपको उसके पोषक उधर की तरफ जाने वाले वाक्य मिलेंगे न्याय वैशेषिक में। हाँ हाँ अब ये चर्चा अभी हम नहीं करेंगे ना, इसको ये आगे विषय आएगा वहीं पर ही करेंगे इसको, इससे संबंधित मत फैलाइए विषय को यहाँ पर, ये केवल इतने को रखिए इसमें जो कुछ पूछना है तो। हाँ तरेपन, हाँ हाँ सुखादि से नहीं, सुखादि का प्रत्यक्ष और इच्छादि, इच्छादि का भी प्रत्यक्ष होता है कह सकते हैं हम कि इच्छा का ज्ञान हमारे को होता है, ठीक है, लेकिन जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमें विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमें अन्य वस्तुओं का, अन्य अर्थों का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही सुख दुख का भी प्रत्यक्ष होता है। इच्छा तो आत्मा में अपने आप में रहती है, निमित्त से वो उद्भूत अनुद्भूत होती है। इच्छा और सुख दुख में क्या अंतर है? दोनों आत्मा के माने गए, दोनों में अंतर क्या है? इच्छा का उद्भूत होना ना होना, इच्छा का होना ना होना, ये उनको आत्मन जी उनको कर। इच्छा का होना ना होना निमित्त से होता है, ठीक है, इच्छा आदि में और सुख दुख में भिन्नता है। इच्छा आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, निमित्त से वो उद्भूत और अनुद्भूत होता है, लेकिन सुख दुख आत्मा के अपने धर्म नहीं है जो कि निमित्त से उद्भूत और अनुद्भूत हो रहे हो, प्रकट अप्रकट हो रहे हो। सुख दुख प्राप्त होते हैं आत्मा को, उनका प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता है। सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है और मैं सुख अनुभव कर रहा हूं इसका भी ज्ञान होता है, मैं दुख अनुभव कर रहा हूं इसका भी ज्ञान होता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सुख का अनुभव करना एक बात और मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं ये जानना ये दूसरी बात, दोनों में अंतर है। इसी तरह से इच्छा का प्रत्यक्ष होना, ये तो इच्छा तो आत्मा की स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा हो रही है इसका ज्ञान होता है हमें, जैसे सुख अनुभव कर रहा हूं इसका ज्ञान होता है, ऐसे इच्छा अनुभव इच्छा कर रहा हूं इसका ज्ञान होता है, ठीक है। तो जैसे तो यही है ना, रुको अभी, एक तो धैर्य से सुना करो मेरी सारी बातें, आपके जो प्रश्न उबल रहे होते हैं, जो आप बीच में ही बोलना चाहते हो उसके कारण आप लोग सुनते नहीं हो ढंग से, ये रहता है मैं कुछ पूछूं मैं कुछ पूछूं मैं कुछ पूछूं, आपका प्रश्न आ गया, मैं बता रहा हूं आपके प्रश्न मेरे पूरे होने पे प्राय समाप्त हो जाएंगे, आपके मन में क्या संभावना है प्रश्न की, क्यों आप ये प्रश्न कर रहे हैं उसकी पूरी देख के मैं कोशिश करता हूं कि इसी ये इन इन कारणों से ये प्रश्न हो सकते हैं, तो सभी परिप्रेक्ष्यों को आपके सामने रख दूं, और फिर भी बचता है तो आपको पूछने को अवसर रहता ही है, लेकिन इससे आपका सुनना बाधित होता है, आप मेरी बात को ग्रहण नहीं कर पाते पूरा, फिर आधी अधूरी करेंगे, फिर पूछ भी लेंगे हो भी जाएगा, फिर भी बात मूल जड़ से वैसी की वैसी रह जाएगी, समझ में नहीं आएगी। ये एक सूक्ष्म बात है और इसमें बहुत भ्रांति आपको मिलेगी, उलझे हुए रहेंगे इसमें सुख दुख में और इच्छा के अंदर। आपका प्रश्न ये है सुखादि प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष को तो सुखादि से लिखा, इच्छादि को प्रत्यक्ष क्यों नहीं लिखा? हेतु है आपका, जबकि इच्छादि का भी हमें प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, यही आपकी बात है। दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि आपकी बात को मैंने समझ लिया और समझ करके मैं उत्तर दे रहा हूं, नहीं तो प्रश्नकर्ता को एक बार यही लगता रहता है कि ये मेरी बात तो समझे ही नहीं है, कुछ और बोल रहे हैं, तो फिर बीच बीच में बोलने का प्रयास करता है, बताना चाहता है, कई बार मैं सीधा उत्तर नहीं देता हूं आपको, उसकी पृष्ठभूमि भी बताता हूं। मैं सीधा उत्तर दूंगा वो पृष्ठभूमि आपकी रह जाएगी, आप क्यों ये उत्तर आ रहा है उसके लिए थोड़ा पृष्ठभूमि बताते हुए मैं वहां तक पहुंच रहा हूं आपको। तो सुख दुख, पहला तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सुख और दुख का प्रत्यक्ष होता है, हम सुख दुख को प्रत्यक्ष से प्राप्त करते हैं, सुख दुख को हम प्रत्यक्ष से प्राप्त करते हैं, जैसे कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन इंद्रियार सन्निकर्ष से इच्छा को प्राप्त नहीं करते हम, उसका वो प्रत्यक्ष नहीं होता जो प्राप्ति करने पे, इंद्रियार सन्निकर्ष से जो प्राप्ति होती है, सुख दुख को हम ऐसे प्राप्त नहीं करते हैं। सुख दुख हमारे अंदर है पहले से, सुख दुख नहीं, क्षमा करें, इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष हमारे अंदर पहले से है, विद्यमान है। निमित्त से वो इच्छा या द्वेष प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, उद्भूत अनुद्भूत होते रहते हैं। कई जने कहेंगे निमित्त था तभी तो मेरी इच्छा हुई, ये फल नहीं रखा होता तो मेरी इच्छा कैसे होती, ये धन पड़ा हुआ था सोना चांदी इसलिए मेरी चोरी की इच्छा हो गई, तो इच्छा कैसे उत्पन्न हुई उस वस्तु को देख करके। तो ऐसी स्थितियों में हम ऐसा कथन कर देते हैं कि इच्छा उत्पन्न हुई, यहां उत्पन्न होने का मतलब होता है प्रकट होना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से इच्छा नई हमें प्रत्यक्ष हुई हो ऐसा नहीं है। जबकि सुख दुख ऐसे होते हैं, जब विषयों से इंद्रियों का संपर्क होता है वो संवेदना अंदर जाती है तो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, इच्छा और द्वेष प्रकट होते हैं, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, सुख और दुख प्रकट नहीं होते कि आत्मा में सुख दुख पहले से विद्यमान थे और निमित्त के कारण केवल वो उभर गए हैं, उद्भूत हो गए हैं, निमित्त नहीं है तो अनुद्भूत हो गए। सुख दुख के बारे में ऐसा नहीं है, इच्छा द्वेष के बारे में ऐसा है, प्रयत्न के बारे में ऐसा है। निमित्त के कारण से प्रयत्न उद्भूत और अनुद्भूत होगा, निमित्त के कारण से इच्छा उद्भूत अनुद्भूत होगी, अनिच्छा उद्भूत अनुद्भूत होगी, इस वस्तु की इच्छा हो या उस वस्तु की इच्छा हो, असंख्य प्रकार की इच्छाएं हैं असंख्य वस्तुओं के होने से, वो सब उन निमित्तों से उत्पन्न होती हैं। अंदर के भी कारण हैं लेकिन बाहर का भी वो एक निमित्त बनता है। लेकिन सुख और दुख वहां से संयोग से संवेदना से हमें उत्पन्न होते हैं आत्मा में। सुख और दुख के अनुभव की सामर्थ्य, सुख दुख को अनुभव करना, ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। सुख और दुख को अनुभव कर सकना ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। लेकिन सुख और दुख आत्मा में स्वभावतः रहते नहीं है कि उसके पास अपना ही सुख हो और वो कभी तो प्रकट हो जाए और वो उस सुख को अनुभव करने लगे। आत्मा का अपना दुख हो उसके अंदर जमा है और उसको वो उद्भूत होने पे प्रकट होने पे अनुभव करने लगे, ऐसा नहीं है। सुख और दुख आत्मा के गुण हैं, इसका मतलब है सुख दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा में है। इच्छा और द्वेष आत्मा के स्वाभाविक धर्म है, इसका मतलब है इच्छा और द्वेष आत्मा में है, निमित्त से वो उद्भूत अनुद्भूत प्रकट अप्रकट होते हैं। अंतर आ गया समझ में? अब इस दृष्टि से उत्तर देखिए कि सुख दुख का तो प्रत्यक्ष होता है लेकिन इच्छा द्वेष का प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसे प्राप्त नहीं होती है। प्रत्यक्ष पे प्राप्ति होती है ना हमारे को, ऐसे प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो आप हेतु दे रहे थे कि इच्छा को भी तो हम जानते हैं प्रत्यक्ष करते हैं, उसको समझाने के लिए मैंने सुख दुख के भी दो प्रत्यक्ष, दो तरह के प्रत्यक्ष बताए आपके सामने। एक तो सुख दुख को जिस समय हम प्राप्त कर रहे होते हैं, जिस समय हमारे अंदर सुख दुख उत्पन्न हो रहा है, उस उत्पन्न हो रहे सुख दुख से सुखी और दुखी होना, ये एक प्रत्यक्ष है। और दूसरा प्रत्यक्ष है जिस समय हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उस समय ये जानना कि मैं सुखी हो रहा हूं और दुखी हो रहा हूं, ये दूसरा अलग प्रत्यक्ष है। एक तो मान लो कीचड़ हमारे लग रहा हो शरीर के, एक तो कीचड़ का लगना हमारे और एक ये जानना कि कीचड़ मेरे लग गया है, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। सुख दुख का होना आत्मा में, सुख दुख अनुभव करना, ये सुख आ रहा है अभी, ठीक है, सुखी है अभी और दुखी है, ये प्रत्यक्ष ये ज्ञान अलग है। और जिस समय सुखी हो रहे हैं उस समय ये अनुभव करना कि मैं सुखी हो रहा हूं, ये अलग ज्ञान है, दोनों अलग ज्ञान है। यहां जिस प्रत्यक्ष की बात की जा रही है, प्रत्यक्ष वो पाने वाले की है कि जैसे सुख दुख को हम पाते हैं, हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष अनुभूति, सुख दुख होने पे जो उसका वो हम जान रहे होते हैं वो प्रत्यक्ष अलग है। वैसा प्रत्यक्ष तो इच्छा द्वेष में भी होगा। आप जो तुलना कर रहे थे कि इच्छा में भी तो इच्छा का भी तो प्रत्यक्ष करते हैं, वो है जो इच्छा है हमारे अंदर उत्पन्न हो चुकी है उसको जानना कि ये मेरे में इच्छा है, ठीक है। इच्छा का होना और इच्छा को जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। सुख का होना और सुख को जानना ये दो अलग अलग बातें हैं। आप जो प्रत्यक्ष की समानता बता रहे थे वो इच्छा को जानना सुख को जानना इस अर्थ में बता रहे थे, इस अर्थ में समानता है, वो यहां नहीं कह रहे हैं। लेकिन सुख का होना ये प्रत्यक्ष से है, लेकिन इच्छा का होना ये किसी प्रत्यक्ष से नहीं है, वहां ये भिन्नता है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि शब्द, प्रत्यक्ष शब्द सुखादि से जुड़ेगा, इच्छा से नहीं जुड़ेगा। अब बोलो बिल्कुल, जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे सुख दुख भी उत्पन्न होता है। जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, ऐसे सुख दुख भी उत्पन्न होता है। उद्भूत अनुद्भूत नहीं, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर निमित्त के कारण से इच्छा उद्भूत अनुद्भूत होती है, उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। वो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, हमेशा रहेगी, निमित्त से उद्भूत अनुद्भूत होती है। सुख और दुख आत्मा के स्वाभाविक धर्म नहीं है, वो निमित्त से उत्पन्न होते हैं। लेकिन सुख दुख अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वो आत्मा की स्वाभाविक है, वो सदा रहती है। ये दोनों में भिन्नता है। हाँ, आत्मा पहले से है, हम आत्मा है पहले से, और आत्मा का जैसे साक्षात्कार करते हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष तो पहले से है, फिर भी उसका प्रत्यक्ष होता है ना। जैसे इच्छा का, इच्छा पहले से है और उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। आप तो खंडन के लिए दृष्टांत दे रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो मंडन। आपका दृष्टांत इच्छा के अनुरूप है, ये जो जैसी इच्छा है वैसा आत्मा का होना है। आत्मा का होना वो उत्पन्न नहीं होता है, आप सुख दुख की दृष्टि से कहना चाह रहे हो खंडन के लिए। ये तो बल्कि इससे पुष्टि होती है, जैसे इच्छा पहले से होती है और प्रत्यक्ष से जानी भी जाती है कि है मेरे में, ऐसे मैं पहले से हूं यानी आत्मा पहले से है और प्रत्यक्ष से जाना भी जाता है कि वो है। आत्मा सुख दुख की तरह उत्पन्न नहीं होती है, और उत्पन्न हुई हो और फिर उसको जाना जा रहा हो, कहीं से प्राप्त किया हो चैतन्य को हमने और फिर उसको जान रहे हो कि हाँ मेरे में चैतन्य चैतन्य आ गया है, सुख दुख की तरह नहीं होगा। उदाहरण आप विषम दे गए, विपक्षी का मेरा उदाहरण दे गए आप। जैसे पहले से कोई चीज है और उसके उद्भूत होने से हम उसको तो जानते हैं, तो उसको भी प्रत्यक्ष करते हैं ना, वो तो मैं स्वीकार कर ही लिया ना। जो पहले से था उसका भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और जो पहले नहीं था लेकिन बाद में आया और अब उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। प्रत्यक्ष तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र से हो रहा है, उसका इस बात से मतलब नहीं है कि वो वस्तु वहां पहले से थी या बाद में आई है। पहले से थी, नित्य थी, तो भी वो अर्थ है, अभी विद्यमान है। और जो वहां पहले नहीं थी और अब आई है वो भी अभी है। जिस समय हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय दोनों हैं। प्रत्यक्ष के लिए उनका विद्यमान होना बस इतना पर्याप्त है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो वहां पहले से थी या अभी आई है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, उस समय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है बस। तो वो बात सुख दुख पे भी घटती है, इच्छा पे भी घटती है, आत्मा पे भी घटती है, ये वाला प्रत्यक्ष जानना। लेकिन जब प्राप्ति रूप में प्रत्यक्ष है वो नित्य वस्तु में नहीं घटेगा, वो अनित्य में घटेगा। तो इच्छा और आत्मा का होना अस्तित्व ये नित्य है, इनका आना उत्पन्न होना ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन सुख और दुख जो है ये उत्पन्न होते हैं, इनका आना जाना कहा जा सकता है। इसलिए सुख और दुख में दो तरह के प्रत्यक्ष घटेंगे, एक तो प्राप्ति वाला प्रत्यक्ष और एक विद्यमान जब वो आ चुका है तब उसका प्रत्यक्ष। लेकिन इच्छा आदि में और आत्मा के होने में एक ही तरह का प्रत्यक्ष घटेगा, वो है और उनको हम जान रहे हैं, यही प्रत्यक्ष घटेगा। प्राप्ति वाला जो प्रत्यक्ष है कि पहली बार आत्मा का होना आ रहा है यहां पर, पहले शून्य था और अब आ रहा है आत्मा का होनापन, पहले शून्य था इच्छा नहीं थी और अब आत्मा की इच्छा आ रही है, कहीं से उत्पन्न हो रही है, नई उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं है। ये दोनों में अंतर है। अभी इस पर आप और विचार करना, चूंकि आपके लिए एक नया विषय है ये और थोड़ा उल्टा विषय भी है। आपका जो ज्ञान पहले काम करता था उससे कुछ ये भिन्न चीजें कही गई हैं, कुछ विचित्र चीजें कही गई हैं, आप सहजता से उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। लेकिन जो मैंने कहा है उसको आप पहले विचार करना। जी, अभिव्यक्ति होती है, उद्भूत अनुद्भूत होते हैं। हाँ, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना। सुख और दुख अनुद्भूत उद्भूत अनुद्भूत नहीं होते आत्मा के विषय में। ये बिंदु जो आपके सामने रखा है ये एक सूक्ष्म विषय है और उलझा हुआ विषय रहता है, ध्यान देना इस पे। हाँ, इसमें किसी को संदेह लग रहा हो, कोई अस्पष्टता हो, कोई सिद्धांत विरुद्ध लग रहा हो, वो आप अवश्य पूछिए। हाँ हाँ हाँ ठीक है, है? होता है, जानने के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होता है। इसका मैंने उदाहरण नहीं दिया था, ये जो हमें उत्पन्न होता प्रतीत हो रहा है कि उत्पन्न नहीं हुआ है। इच्छा और द्वेष उद्भूत और अनुद्भूत हुए हैं। देखो, आत्मा की इच्छा सदा है सुख की प्राप्ति की, इस स्वाभाविक है, निरपेक्ष वस्तु निरपेक्ष है आत्मा की ये इच्छा। और दुख से छूटना ये इच्छा भी आत्मा की निरपेक्ष है, वस्तु निरपेक्ष है। लेकिन अभी मेरे पैर में कांटा चुभा है तो मैं कांटे को हटाऊंगा, बिच्छू को नहीं हटाऊंगा। बिच्छू को हटाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी मेरी, क्योंकि बिच्छू ने अभी नहीं काटा है मेरे को। कांटा है तो कांटे को हटाने की इच्छा उत्पन्न होगी, कंकर घुसा है तो कंकर हटाने की इच्छा होगी, बिच्छू है तो बिच्छू हटाने की इच्छा होगी, मच्छर है तो मच्छर हटाने की इच्छा होगी। ये जो हटाने की इच्छा है ये समान है सब जगह। दुख से निवृत्ति की इच्छा इन चारों उदाहरणों में जितने भी असंख्य उदाहरण है सब जगह समान मिलेगी, लेकिन भिन्न दिखेगा। यहाँ कांटा हटाने की इच्छा है, यहाँ कंकर हटाने की इच्छा है, यहाँ बिच्छू हटाने की इच्छा है। हम यूं कहेंगे इच्छाएं भिन्न भिन्न है, निमित्त के कारण भिन्न भिन्न इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। ये बाहर के रूप में इच्छाएं भिन्न भिन्न दिखते हुए भी मूल रूप में दुख निवृत्ति की इच्छा ये आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है, ये सदा से है। ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हुई है, इसको कहते हैं प्रकट हुई है, उद्भूत हुई है। इसलिए मैं उद्भूत अनुद्भूत कह रहा हूं। मोटी भाषा में हम कह देते हैं मेरे को इच्छा उत्पन्न हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है, हम उत्पन्न अर्थ में कहते हैं, वास्तव में वो उत्पन्न नहीं है। इच्छा प्रकट होती है, इच्छा और द्वेष, प्रीति और अप्रीति आत्मा का नितांत स्वाभाविक धर्म है, और प्रीति सुख से प्रीति, अप्रीति दुख से अप्रीति, ये भी साथ में जोड़ लीजिए, यही स्वभाव है। इससे इसका एक भी अपवाद नहीं मिलेगा, ये सदा से है और सदा रहेगी। किंतु अलग अलग बाधाएं आती हैं, किसी के सामने कोई बाधा आई, किसी के सामने कोई बाधा आई, उसने उस बाधा को हटाने का प्रयास किया, इसने इस बाधा को हटाने का प्रयास किया। भोग्य वस्तुएं भिन्न भिन्न आई, इसके सामने ये भोग्य वस्तु आई, उसने उसको पाने का प्रयास किया, दूसरे के सामने दूसरी भोग्य वस्तु आई, उसने उसको पाने का प्रयास किया, सुख को पाने का प्रयास किया एक तरह से। इस रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देंगी, अपनी क्षमता अपनी योग्यता के आधार पर इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसमें भी इच्छा और द्वेष केवल प्रकट अप्रकट हो रहे हैं, निमित्तों के कारण से वो केवल उद्भूत अनुद्भूत होते हैं, उसको आप उत्पन्न होना सुख दुख की तरह नहीं कह सकते। लेकिन सुख और दुख निमित्त से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं, वो जो सूचना जाती है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, ये ध्यान देना। सुख और दुख इंद्रिय का विषय नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों का, ये हम पहले देख चुके हैं, मन का विषय है। ज्ञानेन्द्रिय से कुछ संवेदना अंदर गई और उस संवेदना का हमारे पूर्व ज्ञान के साथ में संबद्ध हुआ, तब अनुकूलता प्रतिकूलता का हमने देखा और उसके आधार पर सुख और दुख की अनुभूति हुई। इसलिए कई लोग जो ये उदाहरण दे देते हैं कि मेरे को देख करके किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, किसी एक व्यक्ति को वस्तु को देख करके कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, इसका मतलब है वस्तु में तो सुख दुख नहीं हुआ। अगर वस्तु ही सुख दुख करने वाली होती तब तो दोनों को सुख होता या दोनों को दुख होता, अंतर कहां पड़ रहा है फिर? एक व्यक्ति को देख के एक सुखी हो रहा है और एक दुखी हो रहा है, क्यों अंतर आ रहा है? तो अंतर का कारण अंदर है, भाई मेरे अंदर कुछ अलग ज्ञान काम कर रहा है, मैं उसे आने पर हितकारी समझ रहा हूं, सुख या सुख का साधन का देने वाला समझ रहा हूं, तो हमारे अंदर सुख होगा। और दूसरा व्यक्ति उसके आने पे कुछ बाधा अनुभव कर रहा है कि ये आएगा तो मेरे को ये बाधा होगी, इससे दुख या दुख का साधन मिलेगा, तो उससे वो अप्रीति कर रहा है, प्रसन्न नहीं हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो इस दृष्टि से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दोनों का समान हो गया है, दोनों की आंखें ठीक है, व्यक्ति भी सामने है, सब कुछ दोनों ने समान देखा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में भिन्नता नहीं है, अर्थ भी वही है, इंद्रियां भी एक जैसी हैं दोनों की, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी ठीक हुआ है, लेकिन सुख और दुख में अंतर है। कहां अंतर पड़ा? वो जब ये सूचना उस व्यक्ति की नेत्र ने सूचना अंदर दी कि इस रंग रूप वाला व्यक्ति आया है, और मन में जो पहले से ज्ञान संचित है उससे संबंधित, इसका नाम क्या है, ये मेरे लिए हितकर है अहितकर है इत्यादि, जो जो भी ज्ञान था वो उसकी झलक उस पर पड़ेगी, और उसके आधार पर फिर ये निर्णय होगा, ये तो अनुकूल है तो प्रसन्नता होगी, प्रतिकूल है तो दुख हो जाएगा। तो ये सुख और दुख का उत्पन्न होना मन के स्तर पर होता है, सुख और दुख उत्पन्न होता है, आत्मा सुख और दुख का अनुभव करता है। इच्छा और द्वेष, प्रीति और अप्रीति, ये मन में पहले से रहते हैं और वो निमित्त से प्रकट होते हैं, उद्भूत अनुद्भूत होते हैं, ये दोनों में अंतर है। इसीलिए यहां पर सुखादि को अलग लिखा है और इच्छादि को अलग लिखा है, इकट्ठा लिख सकते थे, ये एक साथ ही कर देते, अंतर लिखा है। हाँ श्रुति दर्ज जी, नहीं आता है, सुख दुख ही कहा जाता है, अलग से कोई नहीं आता, लेकिन वो सुख दुख का सामर्थ्य ही समझा जाएगा, उसमें होना चाहिए। जो सुख दुख शब्द लिखा नहीं है वहां पर, हाँ उन 24 शक्तियों में सुख दुख शब्द नहीं है, नहीं, इससे ये पता लगता है कि सुख दुख आत्मा के धर्म नहीं है, लेकिन ज्ञाता जो है, जानने वाला है, अनुभव करने वाला है, भोगता है, वो आत्मा ही है, ये निश्चित है, वो सामर्थ्य है उसकी। देखने की बात है, उसमें से कहीं हम अंतर्भावित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ हाँ बाहर की सूचना और पहले की सूचना दोनों मिलकर के आत्मा को पास पहुंचा, निश्चय हुआ कि ये हितकर है तो आत्मा को सुख हुआ है। हाँ, अनुभव आत्मा ही करेगा, मन के माध्यम से करेगा, उत्पन्न मन में होगा, मन में सात्विक स्थिति उभर जाएगी, वो सुख को देगी। आत्मा में नहीं, सात्विकता और ये सात्विक राजसिक तामसिक धर्म तो मन के हैं, प्रकृति के जड़ के हैं। आत्मा अनुभव करेगा, आत्मा अनुभव करेगा सुख और दुख का, ये अनुभूति अलग चीज है। और सुख दुख जो होंगे वो मन के स्तर पर ऊंचे नीचे, सत्वरज स्तंभ के ऊंचे नीचे होने पे सुख दुख होंगे, होते हैं। स्वयं आत्मा की इच्छा होती है, आत्मा का धर्म है इच्छा, मन के माध्यम से वो प्रकट होती है, मन के माध्यम से प्रकट होती है। सूचनाएं मिली सामने वाले व्यक्ति को और उससे संबंधित पूर्व सूचनाएं सब आ गई, अब सुखानुभूति हो रही है, हितकर प्रतीत हो रहा है, तो इच्छा होगी नहीं मैं इसके पास बैठूं, उससे बात करूं, ठीक है। और दुखानुभूति है, द्वेष है, तो इसको देखूं नहीं, मुंह फेर लूं, उसके से बात नहीं करूं मैं, ये चला जाए यहां से, इत्यादि बातें शुरू हो जाएंगी, अनिच्छा अप्रीति प्रारंभ हो जाएगी। ये आत्मा का स्वाभाविक धर्म है। हाँ, कोई पदार्थ को हमने प्राप्त किया, उत्पन्न हुआ, प्रकट कहां से हुआ? प्रकट होना तब होता है जब यहां से कहीं पहले से हो, वो पहले से अंदर है, किसके अंदर है? आत्मा में, आत्मा में नहीं है, यही बात है, यही समझने की बात है। आत्मा में स्वयं का सुख और दुख नहीं है, उसका स्वाभाविक नहीं है ये सुख और दुख। वहां यही समझना है, इनसे आत्मा का ज्ञान होता है, इतना ही तो कहा है। ये थोड़ा ना कहा है कि ये आत्मा का स्वाभाविक है या नैमित्तिक है। यूं तो इच्छा द्वेष भी निमित्त से उद्भूत अनुद्भूत होते हैं, प्रयत्न भी हमारे निमित्तों से प्रभावित होते हैं। वहां ये नहीं कहा गया है कि ये स्वाभाविक हैं या कैसे हैं, वहां केवल इतना कहा गया इनसे आत्मा का अनुमान होता है, बस उतनी बात वहां कह दी। उससे आप कुछ मत निकालो, और वहां से कुछ नहीं निकलेगा, इस विषय का निर्णय वहां से नहीं होगा। लेकिन अगर ये ना माने तो बहुत जगह आपको समस्याएं रहेंगी, आप प्रश्न उठते रहेंगे, कोई समाधान नहीं होगा। प्रकट का मतलब है जो पहले से विद्यमान है और अब दिखने लग गया है, पहले दिख नहीं रहा था, अनुभव में नहीं आ रहा था, वो अनुभव में आने लग गया है। और सुख और दुख जो है वो पहले से था नहीं, वहां पर था नहीं, ऐसा कोई प्रमाण बताओ आप जिसमें आत्मा में सुख दुख विद्यमान रहता है, वो सुख और दुख का भंडार है आत्मा। जितने भी सुख और दुख हैं वो सबका भंडार आत्मा है, वो नहीं है। अभी आगे ये चर्चा आएगी, अभी अपवर्ग वाला जो सूत्र आ रहा है ना, आप अवसर प्रदान करेंगे तो आज ही आपको उसका अनुभव हो जाएगा। अब वो सुख आपको उद्भूत होगा या उत्पन्न होगा वो आप देखना। हाँ जी, क्या मानेंगे मतलब? आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, जैसे सुख दुख की बात है ऐसे ही ज्ञान की बात है। आत्मा का अपना ज्ञान तो बहुत कम है, नगण्य है, बाकी जितना ज्ञान है वो नैमित्तिक है। और ज्ञान को अनुभव करने की, जानने की सामर्थ्य आत्मा की है, चेतन की है, वो सुख दुख की तरह से लिया जाएगा, इच्छा द्वेष की तरह से नहीं। इस विषय की अलग से कभी चर्चा करेंगे, मैंने पहले भी कहा है वैशेषिक में 10वें अध्याय के प्रारंभ में ये विषय है, वो वैशेषिक पढ़ेंगे तब है। मैंने आपको अंतर भी बताया, एक संकेत दे देता हूं, वहां जो तर्क दिए हैं उनमें कई तर्क हैं, उसमें सुख और दुख को जिस समय हम अनुभव कर रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं, तभी अनुभव करते हैं। ज्ञान को जिस समय प्राप्त कर रहे होते हैं उसके बाद भी हमें ज्ञान हमारे पास में रहता है। सुख और दुख का बाद में हम ज्ञान करते हैं, स्मृति से करते हैं कि मेरे को वहां सुख हुआ था, दुख हुआ था, और फिर अगर उस स्मृति से भी सुख दुख हो रहा है तो ये नया सुख दुख है। ठीक है, वो घटना मेरे साथ बड़ी विचित्र घटी थी, इतनी कष्टप्रद उस समय जो अनुभव हुआ था, और आज मैं उसका स्मरण करके फिर रो रहा हूं, फिर दुखी हो रहा हूं, ये नया दुख है। ठीक है, लेकिन ज्ञान वही रहता है, क्योंकि ज्ञान जो हमने जाना था, मेरे को कोई दुख हुआ, जिस समय दुख हो रहा था उस समय ज्ञान हुआ कि मेरे को दुख हो रहा है, उसकी छाप पड़ गई, संस्कार पड़ गया, और अब मैं उसे याद कर रहा हूं, उसी ज्ञान को याद कर रहा हूं अभी स्मृति पूर्वक, उसी ज्ञान को। ये दोनों में अंतर है, और भी कई अंतर है इनके साथ। अभी बोलते समय भी मैंने एक दो बातें बोली थी कि ज्ञान और सुख, सुख दुख को भी हम जानते हैं, सुख दुख को भी हम जानते हैं, सुख दुख सुख दुख एक अनुभूति है, लेकिन सुख दुख का ज्ञान ये एक अलग चीज है। तो सुख और दुख का अनुभव करना अलग है, और सुख दुख का ज्ञान, सुख दुख को मैं अनुभव कर रहा हूं ये एक ज्ञान अलग है। परमात्मा दुख को जानता तो है लेकिन अनुभव नहीं करता है, ये अंतर विभेद दिखा रहा हूं वहां पर आपको, व्यतिरेक दिखा रहा हूं। हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा दुख को जानता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा दुखी ही नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता तो परमात्मा को दुख, परमात्मा इसका मतलब परमात्मा दुख को जानता भी नहीं है क्या जी? सर्वज्ञता नहीं रहेगी ना परमात्मा की। अगर परमात्मा दुख को ना जाने, परमात्मा कभी द्वेष से युक्त नहीं होता है, अविद्या वाले द्वेष से, और लेकिन परमात्मा अविद्या युक्त द्वेष को जानता है या नहीं जानता है? परमात्मा अविद्या से ग्रस्त कभी नहीं होता, लेकिन अविद्या को जानता है या नहीं जानता है? वो हमारे से ज्यादा अच्छा जानता है अविद्या को जानता है नहीं जानता है परमात्मा, लेकिन अविद्या से ग्रस्त नहीं होता। अविद्या को अविद्या के रूप में जानता है परमात्मा, में अविद्या का ज्ञान है कि अविद्या अविद्या है, लेकिन अविद्या को पूरा जानता है, दुख को भी पूरा जानता है लेकिन दुख का अनुभव नहीं करता, सांसारिक सुखों को भी जानता है लेकिन सांसारिक सुखों को वो अनुभव नहीं करता, वो आनंद का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव भी करता है और आनंद को जानता भी है। तो इसे इन सब बातों से सुख दुख अलग है और ज्ञान अलग है, ये मान के चले। यहां भी शायद कई जगह संकेत आएंगे, ये प्रश्न साथ में है तो प्रतीति होगी तो मैं बताऊंगा आपको, या आपको भी पता लग जाएगा कुछ। रविशंकर आप कुछ नहीं थी सुगम जी? हाँ ये तृप्त हो चुके हैं, ये जो चर्चा चल रही है ना, आपने सोचा अब मैं विषयांतर करूं, बहुत देर हो गई ये चलते चलते, तो आप या तो प्रश्न ये पूछते, जो अभी प्रसंग चल रहा है इसमें कुछ होता तो पूछते आप, जब ये समाप्त हो जाता तब मैं कहता है कि भाई और कोई प्रश्न हो तो पूछे। आप कह रहे हो पिछले पाठ में से, पिछला भी मतलब और पीछे के पाठ में, अभी तो वो ही नहीं निपटाया कल वाला, आप कल वाले का कह रहे हो या उससे पीछे का? उससे भी पीछे का। तो आपकी तो यहाँ, आप तो तृप्त हो चुके हो, शंका रहित हो गए हो, दूसरों को अभी है। हाँ श्रुतिदेव जी, है ना, कहा ना मैंने अत्यंत जो अल्प है वो स्वाभाविक है, बाकी अधिकांश नैमित्त की है हमारा। हाँ वो तो है ही, स्वभाव वो सिद्धांत है वो। इनको सबसे ज्यादा समस्या होगी पुराने है ना, अनुभवी है, इसलिए वो कई जने कहते हैं, वो तो खैर अलग ढंग से कहते हैं कि बच्चों को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बड़ों को समझाने में ज्यादा दिक्कत आती है, समझदारों को समझाने में अधिक दिक्कत आती है। दोनों दर्शनाचार्य हैं। पूछो, जानने में और अनुभव करने में अंतर है? अनुभव प्रत्यक्ष से जुड़ा होता है, इसको आप यूं समझो, अनुभव में भी जाना जाता है लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष से जुड़ा होता है, जानना शब्द और अनुमान या उपमान से जुड़ा हुआ रहता है। अन्वय व्यतिरेक देखो, चार प्रमाण है, चारों से जानना होता है, चारों से जानना होता है लेकिन अनुभव केवल प्रत्यक्ष से होता है। शब्द प्रमाण से जो जाना है उसको अनुभव कह सकते हैं क्या आप? जानना तो है वहां पर, ये अन्वय व्यतिरेक से देखो, वही प्रक्रिया जो व्याकरण की है, जो दर्शनों की है, जो विज्ञान की है, अन्वय व्यतिरेक से हमें भेद पता लगता है। अन्वय व्यतिरेक तो समझते हैं ना, तो शब्द प्रमाण से जो हमने जाना है उसे ज्ञान तो कहते हैं लेकिन अनुभव नहीं कहते। अनुमान से जो हमने जाना है उसे अनुभव नहीं कहते, उसे ज्ञान अवश्य कह सकते हैं, वो भी निश्चयात्मक ज्ञान है, असंशय ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उनकी बात कर रहा हूं लेकिन उसको अनुभव नहीं कहते। इसी तरह से उपमान में भी जानना होता है, अनुभव नहीं कहते। प्रत्यक्ष में जानना भी होता है और अनुभव भी होता है, ये अनुभव से युक्त ज्ञान है। वो तो अनुभव शब्द प्रत्यक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है, अधिकांश ये जुड़ेगा, कहीं कोई दूसरा शब्द आ रहा है तो वहां हमें संगति लगानी होगी। लेकिन मुझे ये समझ में आया है, दोनों में अगर हम भिन्नता करके देखें, कोई प्रश्न करे तो अनुभव प्रत्यक्षात्मक है। तो आपको प्रश्न क्यों उठता है? भी अनुभव है वो भी तो ज्ञान है, तो इसलिए सब ज्ञानों में भी अनुभव डालने लग जाते हैं। जहां जहां अनुभव होता है वहां वहां ज्ञान होता है, जहां जहां अनुभव होता है, कारण कार्य संबंध देख लेना, और वो व्याप्ति जो होती है उसके संदर्भ में धुएं और अग्नि वाली दृष्टि को यहां पर लगाना। देखो जहां जहां अनुभव होता है वहां वहां ज्ञान होता है, यहां पर भी ज्ञान है इसलिए ये भी अनुभव कहलाएगा। क्यों नहीं, ये आपकी व्याप्ति ये है, इसे आपका प्रश्न उठने का कारण ये है। इसको अब मैं धुएं और अग्नि पे बोलता हूं, इसी को, वो तो आपको समझ में है धुआं अग्नि, लेकिन आपको बता रहा हूं बोल करके, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। चूंकि यहां अग्नि है इसलिए यहां धुआं भी अवश्य होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो ठीक है, लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं हो ये आवश्यक नहीं है। जहां जहां अनुभव होता है वहां वहां ज्ञान होता है, ये अनिवार्य है, लेकिन जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां अनुभव भी हो ये आवश्यक नहीं है। पर प्रश्न क्यों उठ जाता है? अनुभव और ज्ञान तो एक ही जैसे हैं, जहां अनुभव है वहां ज्ञान भी है, इसलिए यहां पर भी ज्ञान है तो इसको भी तो अनुभव कहना चाहिए। धुएं वाले धुएं अग्नि के उदाहरण की तरह से बिल्कुल इसको आप लगा लीजिए और मन में स्पष्टता कर लीजिए, फिर भ्रांति नहीं होगी। ये भी एक मूलभूत बात है, इसकी समझ ना होने से कि अनुभव किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, अनेक प्रश्न इसके न जानने के कारण उठे हुए रहते हैं। और वो जो इच्छा द्वेष और सुख दुख वाला जो है उसकी मूलभूत जानकारी न होने से बहुत सारे प्रश्न उठे हुए रहते हैं। अभी आप लोगों को जिनको समझ में आ गया, आप देखना कभी शिविरार्थी पूछते हैं और लोग जिज्ञासु आके पूछते हैं, उनको अंदर का ये नहीं पता रहता, स्पष्ट नहीं रहता, वो कई विचित्र विचित्र प्रश्न पूछते रहते हैं। हमें पता लग जाता है कि इसकी उलझन क्यों है, ये क्यों ये प्रश्न कर रहा है, क्योंकि अंदर का पीछे का सिद्धांत इसने नहीं समझ रखा है। उसको समझा दो तो उसको वो प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, और ये मूल सिद्धांत उसको नहीं समझाया, आप ऊपर से उत्तर देते रहो, जी आप कह तो रहे हो पर मेरी संतुष्टि नहीं हुई, वो समझ नहीं पाएगा पूरा। मूलभूत सिद्धांत है ये, उलझन काफी रहती है इन विषयों में। पाठ से संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछिए, इसका विस्तार बहुत हो गया, ये कभी और चर्चा चलाएंगे। चार चलो पाठ का पूछो। शक्ति नंदन जी, अच्छा जी, इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो है आत्मगत लिंग बताया गौतम कृष्ण, फिर यहाँ वात्स्यायन भी मान रहे कि सुखादि और इच्छादि है वो मनसो लिंग है, ये होते हुए भी नियम अभी करके फिर ये अतिरिक्त बात बता रहे हैं, क्या दोनों के लिंग हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, इनका कहना है सुख दुख इच्छा द्वेष आदि को आत्मा का भी लिंग बताया गया वहां पर, और यहां मन का भी बताया जा रहा है। क्या ये दोनों के हो सकते हैं? हो सकते हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। वहां प्रतिसंधाता की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, भिन्न भिन्न अनेकार्थ दर्शन दृष्टा है और प्रतिसंधाता अवश्य कोई होना चाहिए, इससे आत्मा का ज्ञान हो रहा है। यहां कैसे कर रहे हैं कि आत्मा बिना साधनों के ज्ञानेन्द्रिय भिन्न किसी अन्य साधन से इनको जानता है, ज्ञानेन्द्रियों से स्मृति आदि नहीं कर सकता, ये हमें प्रत्यक्ष पता लग रहा है या कुछ तर्क है हमारा साथ में, इससे पता लगता है कि करणांतर कोई ना कोई है। तो अब ये ही चीज मन का भी चिन्ह बन गया, मन के होने का भी चिन्ह बन गया। पंखा चल रहा है ये किस किस बात का सूचक हो सकता है? किसी एक ही बात का या अनेक बात का? बिजली आ रही है इसका सूचक है ये है, और तार में सब स्विच ऑन है इसका भी सूचक है, और नहीं गर्मी लग रही है उसको छोड़ो वो नहीं उसको मतलब अभी, और जो पावर हाउस है जहां से इस हमको वितरण हो रहा है वहां भी उन्होंने ऑन कर रखा है इसका भी सूचक है ये, और कहीं ये उत्पन्न की जा रही है बिजली और पीछे चले जाओ उसका कहीं सूचक है ये, और वहां से यहां तक कोई ना कोई तार आ रहा है लगातार इसका भी सूचक है ये। अगर संबंध कटा हुआ हो तार बीच में नहीं हो कहीं भी विच्छेद हो तो ये आता क्या? ऐसे बहुत सारी चीजों का सूचक हो सकता है, इससे हम कई चीजों का अनुमान कर रहे हैं। तो ये कोई हेतु नहीं होता कि एक जो लिंग है वो एक का ही सूचक हो, एक का ही ज्ञापक हो, अनेकों का हो सकता है, हम भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं, हो सकता है वो। आप प्रश्न पूछ रहे हो तो ये जो पिंड है जिसको शक्ति नंदन कहते हैं ये अभी जागृत अवस्था में है, इसका सूचक है ये है, इसलिए इसका भी सूचक है कि आप इस चर्चा को सुन रहे हो, ये इसका भी सूचक है कि आप अभी जीवित हो मृत नहीं हो ऐसे आप लगाते जाओ बहुत सारे, तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, भिन्न भिन्न दृष्टियों से होता है ये। पाठ का किसी को और को पूछना है? मित्र का जी यहां स्तरेपन से आगे ही नहीं बढ़े आप लोग हाँ तरेपन हाँ उत्पत्ति युक्पत ज्ञानानुत्पत्ति ही उत्पत्ति उत्पत्ति इयम उत्पत्ति ही। और कोई पीछे का कहां का पिछले इसका सबका हो गया है क्या कल वाले पाठ में से? सुकामा जी छियालीस तो आप पीछे पहुंच गए हैं 56। मोह का मतलब लोक में राग और मोह को एक जैसा समझा जाता है कि इसको अपने बच्चों से बहुत मोह है यानी राग है ऐसा, लेकिन यहां मोह जो है वो अज्ञानता से युक्त व्यवहार है और राग जो है वो चाहने के अर्थ में है। राग भी चूंकि अज्ञानता युक्त होता है इसलिए उसको भी मोह कह दिया जाता है, द्वेष भी अज्ञानता से युक्त होता है उसको भी कोई मोह कह सकता है, लेकिन राग का मतलब है चाहना, द्वेष का मतलब है न चाहना उसको हटाना, और मोह का मतलब है उस विषय में कुछ ज्ञान ना होना, ज्ञान का न होना कम होना, उस तरह की स्थिति को मोह के रूप में कहा जाएगा अज्ञान की स्थिति। अन्य कोई समझा लीजिए 54 बुद्धि का मतलब मन, बुद्धि का मतलब मन वो तो भाष्य में लिखा ही है ना, मन को बुद्धि शब्द से क्यों प्रयोग किया गया यहां पर? क्योंकि जिससे जाना जाता है मन से भी जाना जाता है, इसलिए मन को बुद्धि कहा गया। पृष्ठ हाँ, अचेतनस्य कर्णस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुमर्हति। हाँ, तो ज्ञान तो अचेतन को नहीं होता है, ज्ञान तो चेतन को ही होता है। अचेतनस्य कर्णस्य, अचेतन करण का ज्ञान नहीं हो सकता। अचेतन करण तो बन सकता है ज्ञान का, अचेतन इंद्रियां ज्ञान का करण तो बन सकती हैं, लेकिन वे अचेतन कर, उन अचेतन करणों का ज्ञान नहीं हो सकता, यानी उनमें ज्ञान नहीं हो सकता। उनको तो जान सकते हैं हम, लेकिन ये जो ज्ञान गुण है बुद्धि, ये चेतन का ही हो सकता है। ये करणों को हम ज्ञानवान नहीं कह सकते, ये ज्ञान के साधन है, लेकिन इनमें ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञाता तो चेतन ही होगा, ये क्या ये तात्पर्य इनका है ना। कोई भी अचेतन करण है उसका ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जानती नहीं है। बुद्धि या मन ज्ञान को जानती नहीं है। ज्ञान को जानने वाला कौन है? ज्ञान को जानने वाला कौन है? आत्मा है। हाँ दिलीप। प्रवृत्ति के हेतुत्व को यहां पर कहा जा रहा है कि दोष जो है वो प्रवृत्ति के हेतु होते हैं। प्रवर्तन से दोषों का पता लगता है, जैसे कल बात चल रही थी कार्य से कारण का अनुमान होता है। लेकिन इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं ना, जो यहां पर कारण से कार्य का ज्ञान कह रहे थे, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि प्रवृत्ति का कारण प्रवृत्ति हेतुत्व, प्रवृत्ति का हेतुत्व किस में है? दोष में है। दोष में प्रवृत्ति का हेतुत्व है, हेतु के यानी दोष प्रवृत्ति के कारण है, हेतु है। तो प्रवर्तना का मतलब प्रवृत्ति हेतुत्व, प्रवृत्ति हेतुत्व ये जो धर्म है किसका है? दोष का है। चूंकि प्रवृत्ति हेतुत्व दोष का दोष में रहता है, इसलिए प्रवर्तना से दोष का ज्ञान होता है, करण में हेतु के रूप में ये प्रस्तुत किया है इन्होंने। बहुरी लेंगे दोषाह कीदृशाह, अतः इनमें तो सामानाधिकरण्य है तो बहुरी लेना ही पड़ेगा हमारे को। लेकिन व्याख्याकार ने दूसरे ढंग से एक व्याख्या की है, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, करता है, राग होते हैं तो राग का कर्तृत्व यहां पर कहा जा रहा है, प्रेरकत्व। राग होगा तभी तो प्रवृत्त होगा व्यक्ति, द्वेष होगा तो उस तरह के काम करेगा, उसी को ही कहा जा रहा है। पुण्य कर्म भी मैं भी, निष्काम कर्म को तो छोड़ दीजिए, लेकिन सकाम पुण्य कर्म भी कुछ अविद्या से युक्त होते हैं। विद्या भी है उसमें, लेकिन कुछ अविद्या भी रहती है, क्योंकि वो उन सांसारिक सुखों को प्राप्य समझ रहा है, उनको अपना लक्ष्य बना रहा है, ये अविद्या है उसमें, और इसीलिए वो बंधन के कारण भी बनते हैं हमारे लिए। आगे देखिए, आपको कहा बोलो। प्रवृत्ति हुई, कारण ये प्रवृत्ति आपकी हुई, ये किस लक्षण को, किसका लक्षण है ये? किसका लक्षण है ये? प्रवर्तना लक्षण, प्रवृत्ति तो हुई है, ये किस बात का लक्षण है? हैं, ये किसका लक्षण है? प्रवर्तना लक्षणा दोषा, तो प्रवृत्ति तो दिखाई दे गई है हमारे को, और ये किस दोष का लक्षण है? राग है। तो ये कार्य तो दिख गया ना हमारे को, प्रवृत्ति तो दिख गई ना इनकी, इनको पता है कि ये नियम है। मैं इनसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं इनको भी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने रोक करके और जोर से करके और अपना विषय प्रारंभ कर दिया। पूछो। आप किसी पुण्य का उदाहरण दो, उसमें मैं बताता हूँ कि ये अविद्या युक्त राग कैसा है। बोलो। उसको अब फिर एक नया बिंदु मत उठाओ, ऐसा जिसमें वो पुण्य है या नहीं है उसमें भी विवाद हो उसको मत उठाओ अभी कि स्वाध्याय से कोई पुण्य कर्माशय बनता है नहीं बनता है। आप जहां लौकिक परीक्षक का बुद्धि सामने हो ऐसा उदाहरण ले लो। अभी ये मुद्दा थोड़ना है कि स्वाध्याय पाप और पुण्य है, पुण्य स्वाध्याय से पुण्य होता है या नहीं होता है। मुख्य विषय ये देखना है कि जहां पुण्य होता है वहां पर अविद्या कैसे होती है। तो ऐसा निर्विवाद चीज ले लो। हाँ, अब इन्होंने देखो निवृत्ति लक्षणा दोषा भी होता है, प्रवृत्ति लक्षणा दोषा भी होता है, निवृत्ति लक्षण भी होता है। इन्होंने कहा था, इन्होंने इसकी सहायता की थी कि दान, मेरे को भी सुनाई दिया, इनको भी अवश्य सुनाई दिया होगा, ये मैं अनुमान कर सकता हूं। पर इन्होंने दान को न करके स्वाध्याय को उठा लिया। क्यों क्यों? कुछ ना कुछ कारण होगा। चलो दूसरा उदाहरण दो। पुण्य करते समय कर्ता की ये भावना रहती है कि इससे मेरा कर्माशय बने, उससे कुछ फल की इच्छा रहती है ना। करते समय कोई अविद्या नहीं दिख रही है, ठीक है, वो कर्म को ठीक ठीक कर रहा है, उतने अंश में अविद्या मत देखो। वहां भी गलत ढंग से कर रहा है तो अविद्या वहां भी हो सकती है, लेकिन आपकी बात को समझाने के लिए ऐसी परिस्थिति ले रहे हैं जहां करने में कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठीक है, वेदोक्त बात को कर रहा है, विधि ठीक है, सब कुछ ठीक है बाह्य रूप में, लेकिन लक्ष्य क्या बना हुआ है, इससे मेरे को धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो और उससे मेरे को सुख हो, ठीक है। अब ये विद्या है या अविद्या है? जो प्राप्य नहीं हो सकता, यानी जिसको हम प्राप्य श्रेणी में नहीं लेना चाहिए हमारे को, जो दुख से मिश्रित है, उसको भी कैसा समझ रहा है? सुखों से युक्त समझ, दुख रहित समझ रहा है, इतने अंश में वहां अविद्या है। इसीलिए तो बंधन रहता है। जिस दिन विद्या हो जाएगी ये और ये कर्म निष्काम होने लग जाएंगे, निष्काम कर्म जो कर रहा है यानी केवल मुक्ति के लिए जो कर रहा है वो ही शुद्ध कर्म कहलाते हैं, वो ही विद्या से युक्त कर्म है। उसके अलावा जितने भी कर्म हैं उनमें न्यूनाधिक अविद्या रहेगी और इसीलिए जन्म भी मिलेगा और दुखमेव जन्मोत्पत्ति, विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति। जन्म हुआ है तो दुख तो है, दुख प्रवृत्ति नहीं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, तो जन्म हुआ है तो दुख तो अवश्य है। आपको पुण्य के कारण से जन्म हुआ, हम खुश हैं कि देखो बहुत पुण्य थे, कितना अच्छा जन्म मिला है, कितना अच्छा धन है, कितना अच्छा शरीर है, कितना अच्छा परिवार है, बहुत सुखी हो रहा है, इसमें वो तृप्त है। लेकिन जन्म है तो ये तो दुख है, उसको वो उसको दुख नहीं देख रहा है और ऐसे जन्म की कामना कर रहा है जहां ऐसा सुख हो, तो अविद्या से युक्त नहीं है, वहां दुख है, जन्म में दुख है। पुण्य का फल जब भोगेगा वो तो उस जन्म में दुख है, और दुख है तो पीछे अविद्या तो थी उसके। इस रूप में जितना भी पुण्य कर्म है, ये बात जनसामान्य बोलने की नहीं है, ठीक है, सकाम या निष्काम किसी भी ढंग से बोलो, वहां सब जगह ये बात बोलने की नहीं होती है, क्योंकि वो तो पाप से बचने बच करके पुण्य की तरफ आ रहे हैं, उसी स्तर पे जी रहे हैं अभी। उनको अगर आप ये कह दोगे तो पाप में ही रह जाएंगे, वो पुण्य की तरफ आएंगे ही नहीं, जबकि पुण्य में भी आना आवश्यक है, पुण्य को करना वेद विरुद्ध नहीं है, लेकिन वैदिक शैली से करेंगे तो वो पुण्य में आकर के फिर वो निष्कामता की तरफ जाएगा। लेकिन अगर पुण्य ही पूरा ठीक होता तो फिर निष्काम में क्यों जाते, निष्काम कर्म क्यों करते? इससे सिद्ध है कि उसमें दोष है, अविद्या है। ठीक है, आप बोलो। और जिसकी जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, तो ये प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के पीछे क्या कारण है उनके? सिद्ध करना तो उनको सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति हो जाती है उनकी, लिख देते हैं, कहीं इसको ले रहे हैं और कहीं इसको मना रहे हैं। उनकी उनका ज्ञान ऐसा काम कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ज्ञान ऐसा है। हाँ तो ठीक है, समाधि के लिए बोल दिया। वो जो पीछे चर्चा चली थी वो आपने नहीं सुनी थी, मन को वहां तो इंद्रिय कहा गया और यहाँ इंद्रिय नहीं कहा, इसके बारे में आज कक्षा में चर्चा नहीं चली? चली तो वही तो उत्तर यहाँ पर भी है, और क्या अंत है? वो बात तो अपने आप यहाँ लगा लेनी चाहिए, वहां पहले इंद्रिय शब्द में मन का भी ग्रहण किया है। ठीक है, यहां पर एक स्थूल दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति पांच ज्ञानेन्द्रियों को ही तो जानता है, मन को कहां जानता है? बच्चे से पूछोगे आप कैसे कैसे जानते हो तो अपनी ज्ञानेन्द्रियों को ही तो बताएगा, और किसको बताएगा? मन को तो नहीं बता सकता ना वो। तो प्रारंभिक स्तर पर जो भी हम जानते हैं वो ज्ञानेन्द्रियों से जानते हैं, लेकिन क्या इन ज्ञानेन्द्रियों से भिन्न भी कोई इंद्रिय है जिससे हम जानते हैं, अथवा इन्हीं से ही जानते हैं? तो अब ये तर्क कर रहा है, उहा कर रहा है कि भई ये स्मृति आदि जो चीजें हैं ये तो इन ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जानी जाती, लेकिन होती तो हैं ये, तो होती हैं तो कोई ना कोई दूसरी इंद्रिय होगी, ये अनुमान किया। वो कौन सी है? वो मन है, उसको मन नाम दिया। तो उस दृष्टि से वहां पर मन को इंद्रियों से भिन्न करणांतर माना है। और दूसरी भी पुष्टि होती है प्रमेयों में, मन और इंद्रियों को अलग अलग पढ़ा है उन्होंने, कोई प्रयोजन है उसका इसलिए। ठीक है, आगे का पाठ सूत्र संख्या 19। प्रत्यय भाव के बारे में कह रहे हैं, पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यय भाव। प्रत्यय भाव का मतलब है पुनः उत्पत्ति, पुनर्जन्म। इसी को खोल रहे हैं, उत्पन्नस्य क्वचित सत्व निकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रत्यय भाव। क्वचित सत्व निकाय, किसी सत्व के समूह में, द्रव्यों के समूह में, ये जो शरीर है ये सत्व निकाय है, समूह है, बहुत सारी चीजें यहां जुड़ी हुई है, उसमें उत्पन्न हुए वे का मर करके मरने के बाद में यह या पुनरुत्पत्ति ही, जो फिर से उत्पत्ति होती है वह प्रत्यय भाव है, मर करके फिर जन्म लेना। उत्पन्न से, यहां जो उत्पन्न शब्द कहा गया इसको खोल रहे हैं संबद्धस्य, यहां संबंधस्य लिखा हुआ है, संबद्धस्य लिखिए, संबद्धस्य। उत्पन्नस्य का मतलब संबद्धस्य है, उत्पन्न का मतलब उत्पन्न होना नहीं है यहां पर। वहां अजमेर में कौन थे वो आके बताने लगे कि एक वो सूफी संत हैं, वो कहते हैं कि आत्मा, क्योंकि मुस्लिमों में और इनमें रूह को वैसे तो माना नहीं जाता है, और ये कहते हैं आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है। बोले नहीं, ये भी कहते हैं कि देखो मेरी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, प्रयोग करते हैं ना जन्म और मृत्यु शब्द का, तो आत्मा को तो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला मानते ही हैं, उत्पत्ति और मृत्यु मानते हैं, जन्म और मृत्यु मानते हैं, इसका मतलब अनित्य मानते हैं, नित्य का मानते हैं। आत्मा यहां मर करके फिर जन्म लेता है, फिर उत्पन्न होता है, तो अनित्य ही तो माना, इसलिए यहां कह रहे हैं उत्पन्न से। उत्पन्न से का मतलब है संबद्ध से, वैसे उत्पन्न नहीं हो रहा है, संबद्ध हो रहा है केवल, उसको यहां उत्पत्ति शब्द से कहा गया है। इसी को आगे खोल रहे हैं, संबद्धस्तु संबंधस्तु, संबंध किनके साथ में, यहां संबंध ही है, यहां संबद्ध मत करना। पहले वाला जो उत्पन्न से संबद्ध से वो ठीक है, और अब जो है संबंधस्तु, संबंध क्या है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना भी, इंद्रिय और बुद्धि के बीच में मनो और लिख लीजिए, यहां छूट गया है, देह इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना भी संबंध, इनके साथ में संबंध होता है। संबंध होता है, ये संबद्ध है, उत्पन्न का मतलब है संबद्ध हुआ, तो संबंध हुआ तो संबंध हुआ, किससे संबंध हुआ, इन चीजों से जब संबंध होता है इसको उत्पत्ति कहा जाता है। हैं? भोगो बुद्धि, और आप इंद्रिय भी लेना चाहें तो कोई दोष नहीं है। वैसे आगे देखिए, पुनरुत्पत्ति ही इसको खोल रहे हैं, पुनर्देहादि भी संबंध, फिर ये संबंध कह रहे हैं, पुनरुत्पत्ति मतलब पहले उत्पत्ति फिर पुनरुत्पत्ति, फिर ये देहादि से संबंध। पुनः इति अभ्यासाभिधानम्, अभ्यासाभिधानम्, ये जो पुनः शब्द है सूत्र में, पुनरुत्पत्ति, पुनः मतलब ये अभ्यास का कथन कर रहे हैं, ये बार बार होता रहता है। पुनः इति अभ्यासाभिधानम् यत्र क्वचित, इसी को खोल रहे हैं अभ्यास को, यत्र क्वचित प्राणभिरन्निकाये, प्राणियों जिसमें प्राण का धारण किया गया है उस समूह में वर्तमान है, विद्यमान होता हुआ, पूर्वोपात्तान देहादीन जहाति तत्प्रयति, जब पहले से प्राप्त देहादि को छोड़ता है इसको कहते हैं प्रयति, प्रत्यय भाव को खोल रहे हैं प्रयति, और यत्तत्र अन्यत्र वा देहादीन अन्यान उपादत्ते तद्भवति, और फिर वहां या कहीं और शरीर आदि को जब वो प्राप्त करता है तो तद्भवति इस नाम से कहा जाता है, ये हो गया प्रेत्य भाव। तो प्रेत्य भाव मृत्या, मृत्वा पुनर्जन्म, मर करके फिर जन्म होना, सो अयम, यह जो ये प्रेत्य भाव है, जन्म मरण प्रबंधाभ्यासो, जन्म मरण के प्रबंध का अभ्यास, प्रबंध मतलब है प्रभा, जन्म मरण के प्रभाव का अभ्यास बार बार होना, ये कैसा है, अनादि, अज्ञात काल से चला आ रहे हैं, हमें पता नहीं है कब से चला रहे हैं, अपवर्गांत है लेकिन इसका अंत हमें ज्ञात है, ये हो जाएगा, अपवर्गांत हो, प्रत्यभावो वेदितव्य, ये प्रत्यभाव जानना चाहिए, प्रत्यभाव कैसा है, अज्ञात आदि वाला और ज्ञात अंत वाला है, मैंने उत्तरवर्ती भी होता है, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती ना हो ऐसा नहीं है, अपूर्व यानी पहले जन्म ना हो ऐसा नहीं है, और बाद में जन्म ना हो ऐसा भी नहीं है, यानी पहले भी होता है और बाद में भी होता है, नहीं नहीं ठीक है ना, हो तो ठीक है, आगे देखिए, हाँ उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, थोड़ा शिथिल बोल रहे हो, फिर से बोलो, पिछले अपवर्ग के बाद उत्पत्ति हुई, वहां से आदि मान नहीं, वहां से भी अपवर्ग आदि भी तो है, आदि भी तो है, तो यहाँ दोष आ रहा है, आप दोष दिखा रहे हो, उस दोष के निवारण के लिए तो मैंने कहा था अज्ञात काल से, तो नहीं है तो उसको दोष को मूर्धाभिशक्त रखो, उसको इस दोष को कि अनादि है वो कैसे हो सकता है, भाष्यकार ने गलत कहा है, इसको रखो मन में, तो दूसरी संगति आप बताओ, मेरे को जो संगति लगी वो मैंने आपके सामने रखी, और इस संगति में कोई दोष हो तो वो बताओ, शब्द से खंडन मत करो उसका, फिर दूसरी संगति लगा के, नहीं जी इसकी जगह ये और संगति हो सकती है, आपका पुण्य संचय होगा, धन्यवाद करेंगे आपका, आप बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन इतना तो आप भी मान ही रहे हो ना कि हम जो चीज अनादि होती है वो अनंत होती है। प्रवाह से अनादि है तो प्रवाह से अनंत भी रहेगी। उसी की पुष्टि में जो शक्ति नंदन जी वाक्य बोल रहे थे, ये जो प्रमाण पृष्ठ 42, न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, ये जो शरीर है कैसा है, ऐसा नहीं है कि वो अपूर्व हो, इन पहले वाला है, और अनुत्तरम च बाद में ना होता हो ऐसा नहीं है, यानी पूर्वानुत्तर तो, पूर्व और उत्तर तो उसका रहेगा, ठीक है। कहीं अवकाश होता है, प्रलय में भी होता है, मुक्ति में भी होता है, वो उसको मानते हुए अगर देखेंगे तो ये अनादि और अनंत है जन्म मरण, ठीक है, एक दृष्टि से। और यदि हम इसको शांत मानते हैं तो मुक्ति से बाद में उसका प्रारंभ होता है वो हम कह देंगे, ठीक है। लेकिन अभी की स्थिति में, अभी वर्तमान में व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे वो कब से चला आ रहा है, हमारे को ज्यादा इस सोचने से ज्यादा क्या पता लगेगा कि कब से चला आ रहा है ये, इससे कोई ज्यादा अंतर पड़ेगा क्या हमारे को, 5 जन्म से, 100 जन्म से, 1,00,000 जन्म से, 1,00,00,000, 1 अरब जन्म से ये मेरा जन्म चल रहा है और कब से चला था, इससे कोई हमारे वर्तमान के योगाभ्यास में विशेष अंतर आएगा क्या, कुछ नहीं। लेकिन इसकी समाप्ति अगर ये उत्तर आए कि पता नहीं कोई समाप्ति नहीं होगी तो अंतर आएगा, और ये है कि नहीं अपवर्ग में इसकी समाप्ति हो रही है, बहुत बड़ा अंतर आता है, उधर होगी। तो ये व्यवहार की बात करता है, थोड़ा जमीन पे चलता है न्याय दर्शन, जो है हवाई जहाज के लायक नहीं रहता, ये बैलगाड़ी में या पैर में, पैर से चलता है ये थोड़ा सा, तो कभी कभी ऊपर वालों को दिक्कत हो जाती है उसमें। चलो आगे, फलम, फल किसे कहते हैं, ये भी इनके एक विशेष परिभाषा, देखो प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम, ओ जोड़ लेना अगर नहीं है तो, जनितो अर्थः फलम, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो अर्थ है उसे फल कहते हैं। यद्यपि प्रवृत्ति और दोष में कारण कार्य संबंध है ये पहले से कह रखा है, लेकिन फिर भी दोनों को यहां पर कहा। दोष जनित जो प्रवृत्ति है वो फल का, उससे मिलने वाला जो अर्थ है वो फल कहलाता है, ध्यान देना। दोष निमित्तक जो प्रवृत्ति है उससे मिलने वाला जो अर्थ है फल, उसे फल कहते हैं। इस सूत्रकार ने दोनों को क्यों पढ़ा, एक ही को पढ़ देते हैं ना, प्रवृत्ति जनित तो अर्थ, क्योंकि प्रवृत्ति होगी बिना दोष के प्रवृत्ति होती ही नहीं है, यही तो कह रहा हूं मैं, वही तो प्रश्न उठा रहा हूं, बिना दोषों के भी प्रवृत्ति होती है, इसका ज्ञापक है ये, इस बात का ज्ञापक है कि संभव व्यभिचार होता है तभी तो विशेषण दिया जाता है, नहीं तो निरर्थक है ये। तो जो निष्काम कर्म करने वाले हैं वो प्रवृत्ति फल को नहीं देती है, वो प्रवृत्ति फल को, सुख दुख को नहीं देती है, इस लौकिक सुख दुख को, वहां वो बात घटती है, न कर्म लिप्यते नरे, उस अर्थ में वहां घटा लीजिए। तो प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थो फलम, फल आ रहा है, अर्थ आ रहा है, फल आ रहा है, तो दोष तो विद्यमान है, और दोष क्या है, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह यही तो है, और पीछे चले जाओगे तो अविद्या, अविद्या से ही तो दोष उत्पन्न हुए हैं। भाष्य देखिए, सुख दुख संवेदनम फलम, या फल क्या है, सुख दुख का संवेदन, सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च, कर्म दो प्रकार का होता है, सुख विपाक वाला भी होता है, सुख है विपाक जिसका और दुख है विपाक जिसका, कर्म दोनों तरह के होते हैं, हैं? हाँ, सुख का जो कारण है ऐसे भी कर्म होते हैं और दुख का जो कारण है ऐसे भी कर्म होते हैं, कर्म दोनों प्रकार के हैं, ये प्रवृत्ति को बोल रहे हैं। तत्पुनर्देहेन्द्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु भवति इति, अल्प विराम ले लेना यहां, ये जो कर्म है देहेन्द्रिय विषय बुद्धि के होने पर ही होते हैं, नहीं इसको तत्पुनः मतलब ये फल को लीजिए, दुख विपाक और सुख विपाक, फल, ये जो तत् का मतलब है, ये जो फल है देह इंद्रिय और विषय और बुद्धि के होने पर ही होते, नहीं तो नहीं होंगे। इसलिए सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम, इसलिए फल शब्द से देह आदि का भी ग्रहण है, केवल सुख दुख का नहीं, फल शब्द से सुख दुख का ग्रहण होता है। लेकिन सुख दुख बिना शरीर इंद्रिय आदि के नहीं होते, इसलिए फल शब्द से यहां पर सुख दुख जो लिए जा रहे हैं वो देहादि के सहित लिए जा रहे हैं, इसलिए देहादि का प्राप्त होना भी फल के अंतर्गत आएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें, सुख सुख के साधन, दुख दुख के साधन, इन सब का ग्रहण ये फल शब्द से कर रहे हैं। तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम एतत् सर्वम भवति, तब ही इसी प्रकार से प्रवृत्ति दोष जनित जो अर्थ है वो फल, उसमें ये सारा का सारा ग्रहण होता है। तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम, त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम इति नास्य हानोपादानयोर निष्ठा परेवसानम वास्ति। ये जो फल है इसको लेते लेते छोड़ता जाता है, लेता पकड़ते पकड़ते भी छोड़ देता है, जिसको पाने के लिए खूब प्रयास करता है उसको भी फिर छोड़ देता है, और जिसको छोड़ रहा होता है छोड़ते छोड़ते भी पकड़ लेता है, पाते पाते भी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होते होते भी जन्म हो जाता है। तो न अस्य हानोपादानयोर निष्ठा पर्यवसानम वास्ति, ये हान और उपादान है इसकी निष्ठा, निष्ठा यानी पर्यवसान समाप्ति नहीं है, ये चलता ही रहता है चलता ही रहता है। सखलु अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसा उह्यते लोका इति, ये जो लोक है ये हानोपादान के स्रोत से ही वहन किया जाता है, ये जो हानोपादान है ये चल रहा है तभी तो ये संसार का स्रोत चल रहा है, जन्म मृत्यु और ये सारा संसार, नहीं तो चल नहीं सकता है। और दूसरे ढंग से उह्यते मतलब तर्क्यते भी है, ये संसार चलाया जा रहा है, संसार का ज्ञान होता है, ये संसार चल रहा है इसका मतलब है हानोपादान चल रहा है व्यक्ति का, नहीं तो ये संसार ही नहीं चलेगा। उह्यते वह्यते वह का भी कर सकते हैं, हाँ, निर्वाह्यते धार्यते आगे, लेते लेते भी छोड़ देता है, नहीं होता जीवन में, जिसके लिए रात दिन लगे हुए हैं, ये मिले मिले फिर भी अंत में मन उछट गया छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा है कि नहीं नहीं नहीं करना है, नहीं खाना है, ये नहीं है, ये नहीं है, छोड़ना है, छोड़ते छोड़ते भी पकड़ लेता है उसको, ऐसा होता रहता है। आगे एक सूत्र और करते हैं, तथैव एतत् अथ अथ अथ इतद एव, और ये दुख किसे कहते हैं, बाधना लक्षणम दुखम, जिस जिस से बाधा होती है बाधना लक्षण वाला ही दुख होता है। बाधा क्या होती है, खुद बोल रहे हैं बाधना पीड़ा ताप इति, बाधना पीड़ा ताप है वही दुख है। तया अनुविद्धम अनुशक्तम अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगात दुखम इति, और उससे अनुविद्ध ये जो बाधना पीड़ा है इससे अनुविद्धम अनुशक्त उसी को खोला, उसी को अविनिर्भागेन वर्तमानम उससे अविना भाव से विद्यमान दुख योग होने से ये सब दुख है। संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है वो भी दुखी है क्योंकि इसमें दुख अविना भाव से जुड़ा हुआ है, अविनिर्भाव से अविनिर्भागेन। तो सो अयम सर्वम दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन, ये योगी या कोई आत्मा मनुष्य इस सबको दुख से बिंधा हुआ देखता हुआ, इस सबको दुख से बिंधा हुआ व्यक्ति जब देखता है संसार को, तो दिखम दुखम जिहासुर जन्मनि दुखदर्शी, दुख को छोड़ने का इच्छुक और जन्म में यानी शरीर में दुख को देखने वाला कि जन्म है तो दुख है अवश्य है, जन्मनि दुखदर्शी निर्विद्यते यानी उसमें खिन्नता आ जाती है, और निर्विण्णो विरज्यते जब खिन्नता आ जाती है तो वैराग्य हो जाता है उसको, और विरक्त विमुच्यते और विरक्त हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। हैं सरल है बहुत। अब उसके बाद में जिसको प्राप्त करना है उसको, तो सबसे मुख्य तो यही है ना कि इसमें दुखी नहीं दिखाई देता, मूल बात वहां पर है, दुख दिखाई दे जाए इस संसार में तब तो निर्विण्ण भी हो जाएगा, खिन्न भी हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा तो विरक्त भी हो जाएगा, और विरक्त होगा तो मुक्त भी हो जाएगा, वो प्रक्रिया तो आगे चल पड़ेगी, मुख्य बात है दुख दिखाई देना। वो नहीं दिखाई देता। ये सारी कसरत उसी के लिए है कि दुख को दुख देख सके, सुख में भी दुख देख सके। अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, बस उतना ही करना है, आगे तो गाड़ी चल पड़ती है अपने आप चलती चली जाएगी। है जिस अभिभक्त रूप में जिसका विभाग नहीं कर सकते, अलग नहीं मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ साथ में, पृथक नहीं, अपृथक रूप से प्रणव था ना। नमस्ते जी।